Så, då är den igång. Och då sitter vi på gång, ja. Jajamän. Yes. Ja, okej. Det är du som inleder idag, såg jag. Ja, jag tog på mig det. Och stäng av ljud. Kristoffer? Ja? Du fick sms? Nej, det var någonting annat. Men den, du fick ljud i alla, det var ljud i alla fall. Den, ja, den sa någonting. Ja. Jaha, vad fan där har jag. Jag lägger den där så ser jag när det kommer nästa sms, för det kan vara viktigt för podden, så vi har ett en veckans maträtt. Ja, yes. Jajamän. Då börjar jag. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jag må han leva och så vidare och så vidare. Välkommen till ett alldeles speciellt avsnitt av A-Team Podcast. Det här är det enda avsnittet i världen där Kristoffer fyller år samtidigt som vi spelar in den 14 april 2016. Känn er inte bara varmt välkomna utan väldigt speciella, för det här kommer aldrig att hända i år igen. Nu kör vi! Hur har din vecka varit, Kristoffer? Ja, framförallt har jag ju fyllt år, och precis som du påpekade alldeles nyss. Skulle och, jag? Ja, idag närmare bestämt. Och jag fyller inte mindre än 40 år. Plöpp, och, plöpp helt enkelt, som vår gäst nämnde här. Att? Plöpp. Ja, så är det som man säger. Ja. Välkommen i gänget, gamle gosse. hur som helst, så 40, det innebär ju inte mycket mer egentligen att man faktiskt officiellt kan kalla sig själv gammal. Vilket jag har blivit påmind om vid flertalet tillfällen idag. Jag blev uppvaktad av familjen i morse, som brukligt är. Det var jättetrevligt. Man fick finkost och presenter och så. Sedan när jag kom till jobbet så stod det någonting på mitt skrivbord och väntade på mig. Det var mina kära kollegor i arbetsrummet som hade ställt en korg med godsaker och ett gratulationskort på mitt skrivbord. Oerhört gulligt av dem, tycker jag. Korgen, den innehöll en hel massa smaskiga saker som till och med ett här medicinskt missfoster som jag kan äta. Diabetiker som jag är. Det var korvar och ostar och det var det var mycket protein och fett. Ja, LCHF-korg helt enkelt. Ja, skinka, ja. Det var mycket gott där. Sen, inte nog med det, när det blev dags för lunch på jobbet så kom min sambo, den yngsta dottern, och två stycken av mina goda vänner och uppvaktade mig där med räkmackor. Och det är verkligen mums för oss gamla människor. Ja, det är det bästa vi vet. Ja, det är, räkmacka funkar alltid. Jajamensan. Ja. Sen har det flyttat på med jobb och ishallen och det som brukar höra till torsdagar annars. Och ja. Nu är vi här på inspelning. Så yes! Det är full rulle helt enkelt. Hur som har din vecka varit, Daniel? Ja du, det har fan varit full rulle hela veckan här. Det började faktiskt redan i lördags med att jag och min svåger Andreas som var här för att han skulle, ja, vad var han här för? Han var här för det som komma skulle på söndagen. Vi fick för oss att ta oss en liten roadtrip, närmare bestämt en resa på cirka 70 mil tur och retur. Bara för att hämta en liten båt jag hittade på Blocket. Så Sjöbo, Skåne, here we go. Stenungsund, västkusten, here we come back. Och med en liten Ryds 380 och en 4-tax Mercury-motor som ligger där ute och skvalpar nu. Nej, inte motorn. Båten med motorn på ligger och skvalpar här utanför i min lilla vik. Det vet man aldrig när du är oteknisk. Nej, i och för sig inte. Officiellt båtägare. Ja, så att nu hädanefter vill jag bli titulerad kapten. Eller kapten, amiral. Fin ska det vara. Självklart. Kan det jag får ju säga styrman möjligtvis. För kapten måste vara lollo liksom. Så enkelt är det. Nej, nu ska vi... För då bara en båt. Nu håller jag på med min vecka. Nu ska inte du avbryta mig här, så du... Ja, just det, att det är Lollo som är kapten egentligen. Ja, men nu håller jag på med min vecka här, så nu ska ni inte avbryta, sa jag. Ja, förlåt. Kör på. Ja, söndagen däremot så blev det ägnade så samkväm med familj och vänner. Mina barn då, jag har två stycken, fyller år både i april, en i början och en i slutet. Så vi brukar som vanligt då slå samman detta och hålla ett stycken kalas för dem i mitten av månaden där vi bjuder in. De bjuder in släktingar och vänner som de vill ska komma. Och ni båda var ju faktiskt med. Så ja, ni vet ju hur det gick. Ja. Och som de flesta redan vet som lyssnar på den här podden så har jag denna vecka haft speciellt tidig tid att gå upp. Så att det har varit en liten pers bara det. Att få ihop både jobb och träning och vardagsliv när man är mer eller mindre död de dagarna. Det tar faktiskt på krafterna. Men som tur är det min sista dag på detta schema imorgon. Och jag kommer inte vara den som gråter när vi inte kör den här turen mer. Det är en sak som är säkert. Så imorgon 02:30. Sen säger vi bye bye till det där. Fy fasiken var jag glad för det. Ska du behöva sova på nätterna då? Yes, jag tänkte jag skulle testa det också. Jag har hört att det, jag har hört att det kan vara trevligt. Nej, överklassen. Överklassen. Och den ni hör nu, det är ju vår lilla speciella gäst som jag tänkte presentera. Idag är ju som sagt inte speciellt bara för att du, Kristoffer, råkar fylla år. Utan vi har ju som sagt vår denna gäst är med oss. Det är min vän och en av våra lyssnare, Ulrik Unke Eriksson. Välkommen! Tackar, tackar. Så. Hur har din vecka varit? Det börjar mitt vanliga 12 timmars pass, 3 dagar och sen har jag varit ledig. Förutom idag då, för en jävla skola och skit. Eller utvecklingssamtal eller vad de heter. Ja, jag vet att lärare behöver tydligen ha extra tid på eftermiddagarna. De har ju inget annat att göra än på loverna eller något. Ja. Mm. Ja, du har ju världens bästa jobb, eller ja. Världens bästa, du är ju mer led än vad du jobbar i alla fall, men du får ju mer betalt än de flesta ändå på något, jag fattar inte det. Jo, nej, men ja, jo, jag gör ju på en månad så gör jag väl 12 arbetspass. Mm. Och du får betalt för 200 ungefär. Ja, jag får betalt. Jag är ganska nöjd i alla fall. Eller, ja, vi ska man inte tjäna mer, men som sagt, skattetrycket ser ut så står man i taket hela tiden. Nej, men alltså, det är bra och det är mer ett övervakningsjobb. Utan det är som att säga, när skiten fungerar som den ska, då gör inte jag så mycket. Då lär jag tummar rätt mycket på mitt arbete. Men när det inte fungerar, det är då man får jobba. Och då får man jobba ordentligt, för det får inte stå still helt enkelt. Nej, men det är som talets sättet säger, va? Jobba Volvo, tjäna pengar gräs. Ja, jo, det är faktiskt så det ser ut just nu. Eller? Ja, precis. Då ser jag längre det håller, men det vet man aldrig. Nej, precis. Ja, får man byta arbetsplats inne på Volvo ibland? Nej. Ja, det händer. Men du är ju här speciellt för att du ska prata FMTK-utmaning senare. Men ja, du är som sagt jättet välkommen och störa hoppa in när du vill. Men vi pratar mer om dig sen när vi kommer till träning. Ja, så att jag tänkte att vi ska gå igenom veckans ämnen. Och då har jag faktiskt infört en ny liten punkt och den heter lyssnarfeedback som vi tänkte börja med. Sen ser faktiskt schemat ut som vanligt. Vi har inte arrangerat om det mer än så att det är teknik. Och eftersom att den här veckan har varit ganska död på nyheter inom tekniksfären så har vi egentligen bara veckans app där. Och det är Livesam. Sen bryter vi av det hela och går över till film, tv och musik. Där har vi veckans filmtips som är Hash. Och så ska vi prata lite Fear the Walking Dead säsong 2. Och som jag utlovade i förra veckan så fortsätter vi våran FMTK-utmaning. Nu är vi då på vecka 2, ska vi prata lite om. Och så ska vi då ha en liten intervju med Unke Ulrik Eriksson. Veckans rätt under mat är köttfärslimpa. Det låter smarrigt. Men som sagt var, vi börjar från början med lyssnarfeedback. Spännande. Mycket spännande. Jag tänker läsa ett litet... Det här är ju från en person som har min privata... Vad heter det? Mitt privata telefonnummer. Så att det här kom faktiskt via sms. Men jag läser följande. Halloj, gangsters! Nej, inget svar på den inte. Nej, okej, jag fortsätter. Lyssnade lite på avsnittet om kyckling i röven. Tyvärr måste jag stänga av och kan inte lyssna färdigt på grund av kryckans ljud. Det sprakar och skorrar ibland samtidigt som volymen ökar så att trummorna nästan spricker. Ville bara påpeka det. Jädrigt bra lyssning annars, med vänliga hälsningar, en före detta kollega, Mr. Ade. Jo, Ade, Fredrik, det är... Va? Jo, menar jag. Jag undrar vad det kommer sig att det väsnas så. Jag vet faktiskt inte, men jag tror det är din mic faktiskt som är lite kall på. Jag vet även att vi hade problem förra veckan med massa brus. Jag gör vad jag kan för att... Jag jobbar helt enkelt på att ordna upp det här. Så att vi ska försöka se över lite utrustning och vad vi ställer den och vad vi gör av den helt enkelt. Så att vi ska ta tag i det här. Vi ska få bättre ljud. Vi ska bli nöjda också. Precis. Vi vill ju inte förlora några lyssnare bara för att vi har lite problem med ljudet. Men för att klargöra, vi är medvetna om problemet och vi jobbar på det. Har du själv någon synpunkt du vill att vi ska ta upp eller berömma eller kritisera, så är ni välkomna att antingen använda vårt trevliga kontaktformulär på ateampodcast.se. Eller så gör ni som annat, som inte som Ade, för det är, behöver ni inte göra, utan ni kan skicka ett mejl istället. Människor i telefonen, men... Nej, det räcker. Ni skickar ett mejl till pod@ateampodcast.se. Så lovar vi att ta tag i eran feedback också. Och du, Ade, vi jobbar på det. Det ska bli bättre. Jag lövar. Fast jag har ju sagt att vi inte lövar något till detta. Men det här lovar jag faktiskt. Vi ska göra någonting åt det. För är det någonting vi vill ha så är det ett bra ljud. Med det sagt så går vi över till teknik. Veckans app. Veckans app, ja. Jag ska bara dricka lite vatten. Sen fortsätter jag att babbla på här. Fukta strupen lite grann innan du kör vidare. Precis. Annars kanske vi får... Vad sa du? Någon lyssnar feedback om att du låser hes och konstig eller något. Jag tänkte, man fuktar strupen, brukar man inte dricka någon starkare då? Ja, men jag ska gå upp 2.30 nu igen. Jag liksom... nej, vi tar vatten. Det är det starkaste som får fukta min strupe. I vilket fall, nu går vi över till veckans app. Och jag måste erkänna att jag fuskar lite, eller rättare sagt, så jag har tagit ytterligare hjälp för att nå mina mål om numera 10 veckor. Det här handlar ju då om FMTK-utmaningen som ni kanske har förstått. Det är så att jag har en matdagbok som jag för in alla mina måltider och drycker i för att se hur mycket jag stoppar i mig i form av kalorier. Den appen jag har valt heter Lifesum. Appen är enkelt uppbyggd. Det första du ser när du öppnar appen är dagens matdagbok fördelat på frukost, lunch, mellanmål och middag. Här ser du snabbt och enkelt vad du har ätit i kalorier och i mat samt hur mycket du har kvar för dagen. Längst ner har du en vattenintagarmätare i form av antal glas som du fyller i ditt vätskeintag. Att lägga in mat i appen är lätt. Antingen så skannar du in din mat via streckkoder på de förpackningarna du använt, eller så söker du helt enkelt upp dem i den stora databasen med maträtter, varor och ingredienser som finns hos Lifesum. Du kan även ställa in påminnelser i appen efter eget tycke, så att du inte glömmer att fylla i din loggbok. Vad mer kan du göra? Du kan be appen påminna dig om att dricka. Eller så kan du föra in din lunch, för du har ju så hektiska dagar så att du glömmer det annars. Så att det är bra. I appen finns det även möjlighet att skriva in egna måltider och favorisera livsmedel för att ha dem lättillgängliga. Appen erbjuder även nyttiga och förhoppningsvis goda recept. Jag har inte provat något än, men det finns ett par där som jag har favoritmarkerat för att testa i framtiden. Men som sagt, det är någonting jag får återkomma till. Jag har även testat en app som heter MyFitnessPal. Den och Lifesum följer standardmall A1 när det gäller matdagbok, och de är uppbyggda på ungefär samma sätt. Min fru kör MyFitnessPal och jag kör ju Lifesum. Varför jag valde Lifesum framför MyFitnessPal är helt enkelt att jag vill stödja svensk apputveckling, då appen är tillverkad i Sverige av ett svenskt företag. I sitt grundutförande så är appen gratis, men för att låsa upp vissa funktioner såsom träningsimport från till exempel Runkeeper så får man teckna en prenumeration. Dessa kan man teckna på lite olika sätt beroende på vad man vill betala med en gång. Jag har valt månadsvis så att jag kastar ut 89 kronor per månad. Hade jag valt ett annat alternativ, som exempelvis 6 månader, hade jag betalt ett lägre månadspris, men för alla 6 månader på en gång. Personligen tycker jag att appen är bra. Den gör det den ska och den är inte i vägen, så att säga. Och den har ett trevligt utseende. Tycker och naturligt. 89 spänn i månaden för en app. Det känns som det är ganska mö pengar. Nej, det är ju inte appen du betalar för. Appen är ju gratis, utan det är ju... Jag förstår, men det är det du lägger ut på appen. Du gör rätt mycket varje månad. Du har tillgång till de funktioner som du vill ha. Ja. Fan, Netflix-pengar vi pratar om. Ja, vi pratar Netflix-pengar. Viaplay men... kan du ha kört, eller HBO liksom. Ja, det är samma pengar. Men som sagt var, det här är ju inte en app som man ska ha lika länge som exempelvis Netflix och HBO säkert, utan det här kanske man kör ett par tre månader för att liksom komma i form, och sen tar man upp den igen om ett par tre månader efter de här par tre månaderna. Ja, du vet, man kör den i stötar helt enkelt. Så till sig då, så tecknar man ett för att komma i form igen. Ja, ungefär så. Jag börjar ha en affärsidé det här. Ja. Det kan vara så. Men i och för sig, betalar man då månads- eller årsvis, så tror jag priset kommer ner till ännu lägre. Jag kan faktiskt ha fel på att det är 89. Jag kan vara alldeles för mycket. Kanske var 69 kronor också, kommer jag på nu. Så att i vilket fall som helst, man får betala för vissa funktioner och viss synkronisering och så vidare då. Men som sagt var... Något ska de ju tjäna pengar på. Ja, precis. Så, ja, det låter som en affärsidé så god som någon annan. Ja. Låt din användare bara. Ja. Men det låter ju som ingen har mer synpunkter på det, så att... Eftersom jag inte räknar varken kalorier eller springer någonting så blir den ju överflödig i mitt liv. Men du det tycker finns det många andra som kan vara intresserade av att testa. Det tror jag är säkert. Ja, det finns det säkert. Vad säger Unke? Känner du dig sugen? Nej, inte speciellt. Särskilt inte. Jag menar, ja, du får hålla koll på vad du stoppar i. Visst, jag är med på den biten liksom. Men en app så att du ska fylla i, jag menar. Som, nej, jag känner inget behov direkt. Jag checkade sån här LCHF innan och det fungerar rätt bra för mig. Men då behöver man inte tänka, då behöver man titta på en enda grej. Kolhydrater liksom, ät så mycket fett och protein du orkar liksom, och så skiter du i allt annat. Så kan man ju se det. Men visst. Nej, jag kan tänka mig att om man klämmer i sig en pizza så kanske man inte vill bli påmind om hur mycket man har stoppat i sig. kanske det borde stå en varningstext på pizzan. Så här många kilometer måste du springa för att bli av med den. Jag tror inte kilometer räcker när vi pratar pizza. Ja, men den nappen tror jag nog är lite intressantare i det här fallet. Undvik det här för du måste springa så långt. Precis, så här många steg måste du ta för att förbruka motsvarande antal kalorier och så. Ja, men det är ju den, det är ju den appen jag, det var ju den appen jag tipsade om i förra veckan. Jag vill minnas det. Ja. Det finns ju en app som gör det, Unke. Ja, jo, men jag vet inte om riktigt. Den sitter ju inte förvånad, men jag är jävligt sugen på pizza. Lite nej. Då den behövs också. Inte efteråt. Nej, den talar ju om, den talar ju faktiskt om efteråt hur mycket du har gjort av med. När du har tränat istället i vad du skulle kunna ätit. Man man ser sånt, det vet du som gammal. Ja, jag som ansträngt med så mycket sådana timmen och så känner man, åh fan, var det inte värt mer än en halv på riktigt liksom. Ja, så kan man också se det. Nu är jag trött på att prata så vi går vidare. Film, tv, musik. Japp. Det känns som att det är min tur att prata då. Det låter som en plan. Ja. Veckans filmtips kan vi ge oss i kast med då. Och nu var det så här att någon gång i veckan här nu så blev jag sugen på lite skräck. Kändes som det var ett tag sedan. Och jag började kolla runt efter något tämligen färskt som kunde vara intressant att tala om här, tips om och recensera och så. Och på Netflix så hittade jag en film som heter Hush och som är från 2016. Så det är ju nytt, det får vi säga. Det kan vi väl påstå, ja. Ja, man behöver inte vara något matematiskt geni för att göra den beräkningen. Den här filmen i alla fall, Hush, den handlar om en dövstum författarinna som heter Maddie som har dragit sig tillbaka för att leva ett liv i ensamhet i en ödslig stuga i skogen. Hon har rönt framgång med sin första roman och arbetar med sin andra. Och redan här så börjar vi liksom förstå att hemska saker kommer att hända. Och mycket riktigt. Snart så står det en maskerad mördare utanför hennes köksfönster och betraktar henne medan hon i fullkomlig ovisshet pysslar i köket. Som dövstum så är hon ett lätt byte till och med för en klumpig och tämligen obegåvad mördare. Den maskerade psykopaten tar sig in, han stjäl Maddies mobiltelefon och stänger av strömmen i huset. Så utan telefon och internetuppkoppling så är Maddie helt avskärmad från omvärlden utan möjlighet att kalla på hjälp. Och i det här skedet inleds en katt- och råttalek på liv och död. Spännande så det förslår. Ensam kvinna på enslig plats som jagas av psykotisk mördare. Men har vi inte sett den här filmen förut? Jo, det har gjorts ganska många filmer som bygger på ungefär samma pitch. Det som skiljer den här filmen från andra, det är möjligen det att huvudpersonen är dövstum. Och att den här egenskapen hos karaktären gör henne ännu mer utsatt och isolerad än en person som inte har de här handikappen. Sedan är det ju så att någonting har gjorts tidigare måste inte utesluta att det görs igen. I alla fall inte om man gör det bra. Och om man tänker efter lite så när allt kommer omkring så har vi väl egentligen sett det mesta förut. Eller har vi inte det? Jo, det kan jag väl hålla med om. Det är reboots och det är remakes och allt möjligt sånt som prånglas ut nu för tiden. Så ja, mycket av det som kommer känns igen. Ja, förutom nya Star Wars-filmer då. Många manus finns, eller verkar skrivas om, i åtskilliga upplagor. Hur som helst. Det här manuset då som ändå var inne på, det är kanske inte speciellt originellt och storyn är ganska enkelt uppbyggd, men det finns en del fördelar. Filmen är faktiskt väldigt spännande på sina ställen. Fotot är vackert och skådespelarna gör bra ifrån sig. Sedan om man beklassar den här filmen som skräck eller thriller, det vill jag inte fördjupa mig närmare i, men det finns i alla fall en hel del spänning. Dessutom förekommer en del blod. Liksom en mentalt instabil antagonist som för tankarna till andra liknande karaktärer i filmer inom både skräck- och thrillergenren. Så trots spänningen så blir filmen tyvärr aldrig så läskig på ett sådant sätt som en skräckfilm bör bör vara. Och det är väl en nackdel i sammanhanget om man nu förväntar sig att det verkligen ska vara skräck. Huvudrollsinnehavarna Kate Siegel och John Gallagher är för mig helt okända, liksom regissören Mike Flanagan. Men det måste inte heller vara en nackdel, vilket jag understrukit tidigare. Siegel är faktiskt duktig på att spela desperat ensam kvinna som kämpar för sitt liv. Och Gallagher, han är så där lagom obehaglig i rollen som psykotisk mördare. Flanagan, som är regissören, han lyckas frammana de känslor av desperation och obehag som hör till den här typen av film. Och framgångsrik för han ut det mesta möjliga av både manus och skådespelare. Så det är absolut inget fel på hantverket. Att Kate Siegel sedan passar bra i den här rollen, det är inte speciellt konstigt och hänger sannolikt ihop med att hon är medförfattare till manuset och att den här rollen har skrivits speciellt för henne. Och just i det här fallet så anser jag att det är en av filmens styrkor. Av förklarliga skäl så är den här filmen inte dialogdriven. Det hade varit svårt att genomföra när en av huvudpersonerna är dövstum. Det förekommer dock en del dialog. I filmens inledning så förs samtal på teckenspråk då mellan Maddie och hennes granne. Lite längre fram så för Maddie en monolog i sitt eget huvud. Och det finns scener där mördaren talar med sig själv. Det senare tycker jag är både löjligt och helt överflödigt. Jag menar, vill man se människor som talar med sig själva så kan man besöka närmaste dårhus eller så kan man köpa en biljett till valfri Shakespeare. Ja, men så är det faktiskt. Eller så behöver man expertråd. Ja, fortsätt. En annan av filmens svagheter, det är att vi aldrig riktigt får lära känna huvudkaraktärerna ordentligt. Det förklaras i och för sig att Maddie fick hjärnhinneinflammation i tonåren och att hon därför är dövstum. Det berättas att hon är författare, att hon har en ex-pojkvän och att hon är kass på att laga mat. Om antagonisten får vi inte veta någonting alls. Ja, inte mer än att han är en sinnessjuk typ som tycker om att döda folk. Och inte ens det är egentligen tydligt förankrat i filmens manus. Jag tycker att det här är synd, för i skräckfilmer så är det oftast karaktärsbeskrivningarna som ger handlingen djup, som gör så att vi förstår karaktärerna och vad det är som driver dem. Och jag saknar lite sånt i den här filmen. Men missförstå mig rätt ändå, Hush är ingen dålig film. Den är inte heller fantastisk. Men trots sina brister så tycker jag faktiskt att den som helhet är både bra och spännande. Den må vara förutsägbar, men samtidigt så uppmuntrar den ändå till ohygieniskt nagelbitande och fungerar således bäst med en påse chips och en kall öl så att nagelbanden och fingertopparna inte tar skada. Den som förväntar sig en genretypisk skräckfilm lär bli besviken, men den som i första hand söker spänning kan med gott samvete investera en timme och 27 minuter av sitt liv i Hush. För de som är intresserade så finns Hush att se på Netflix. Vill man äga sitt exemplar av filmen så måste man söka sig längre bort utanför landets gränser. Den här filmen släpptes nämligen direkt på tv i USA och så vitt jag vet så finns det ingen svensk DVD-utgåva att köpa någonstans. Inte ens på CD-on? Inte ens på allra minst på CD-on. Jag kollade faktiskt när jag gjorde research lite kring det här. Jag kollade de stora sajterna där ibland CD-on. CD-on gav mig inte ens en träff i närheten av någonting som hette Hush när jag sökte på det. Så nej, det finns ingenting där heller. Det finns inget där att hämta överhuvudtaget. De blev enligt dig då. Nej. Men i det här, just det här kan man nästan förlåta CD-on för om ingen av de andra bättre sajterna som säljer DVD och Blu-ray har den så förväntar jag mig absolut inte att CD-on ska kunna fixa det. Nej, okej. Okay. Då lämnar vi CD-on för denna vecka. Ja, återkommer framöver. Jag tänkte göra lite återkopplingar till sådant som vi har talat om tidigare också. I tidigare avsnitt av podden så nämnde jag att det närmar sig filmfestivalen i Cannes för 2016. Och vi har kommit allt närmare. Den här festivalen äger rum mellan 11 och 22 maj. Och de har nyss tillkännagivit vilka bidrag som kommer att tävla. Det är ganska många, men jag har gjort ett urval. Tävlande bidrag är bland annat Pedro Almodova, som har gjort den otroligt intressanta, spännande filmen The Skin I Live In. Den här gången så tävlar han med en film som heter Julietta. Sean Penn ska också vara med och tävla. Och se det. Jajamän. Han har ju gett oss en annan fantastisk film som heter Into the Wild. Mm. Men i Cannes tävlar han med en film som heter The Last Face. Och så har vi Nicolas Winding Refn, en dansk i sammanhanget, som har gett oss Drive och vår före detta kollega Fredriks absoluta favoritfilm Valhalla Rising. Ja, den kan inte komma långt då. Jag får nog be om ursäkt till Fredrik för att jag sa så. Det var den absolut sämsta film han någonsin har sett. Typ. Jag för mig att han uttryckte sig på det viset. Ja, det var väl den barnvänliga versionen, va? Ja, men han står ju bara där och stirrar, det händer ingenting. Ja. Han var inte övertygad om att den hade några kvaliteter i alla fall. Hur som helst, Winding Refn tävlar med en film som heter The Neon Demon. Mm. Så att jag tänker hålla lite koll på vad som händer och återkomma med en uppdatering längre fram. Det låter som en bra idé. Men alltså, Sean Penn, honom, den gubben, han har ju gått från att vara... Inte, han var ganska medioker skådespelare till en briljant regissör faktiskt, måste jag säga. Ja, och det är många som sadlar om så faktiskt. Från skådespelare till regissör. Ja, det är det. Och jo då, han har fler strängar på sin lyra än att spela dödsdömd man i Dead Man Walking. Ja. Det är han bra i och för sig. Ja, men det är väl den enda han har gjort som är riktigt bra. Nej, han har gjort... Vad heter det? Han gjorde en med Nicole Kidman. Som jag har för mig var en sam-europeisk produktion. Där de är i FN-byggnaden och härjar. Ja. Jag vet vilken du menar. Tolken du pratar om, eller? Tolken, ja. Så var det. Ja, precis. Den var faktiskt rätt bra. Jag har faktiskt inte sett den. Nej, men den du heter, men du har inte sett den. Det är så här film som är på listan. Den tar vi någon gång vid tillfället. Så den ligger i bakhuvudet liksom. Ja, men då tycker du ska göra det. För den kan rekommenderas. Ja, jag har sett den. Jag tyckte den var helt okej. Okay. Ja. Ja, jag med. Jag höjer den inte till skyarna på något sätt. Det var för länge sedan jag såg den för att jag ska kunna uttala mig om det. Men du har rätt. Kidman och Penn var med i den. Precis. Ytterligare en återkoppling tänkte jag göra. Det tidigare avsnitt så nämnde vi MTV Movie Awards. Och den galan är ju avklarad nu. Så att jag tänkte att vi ska titta på några av kategorierna och se vilka filmer och skådespelare som blev belönade. Mm. Och galans stora vinnare är en av våra favoritfilmer. Eller hur, Daniel? Om du pratar Star Wars, ja. Mm. Den kammade hem priser bland annat då som årets film, vilket är mycket hedervärt. Priset som för årets genombrott gick till Daisy Ridley, som spelar huvudrollen i Star Wars The Force Awakens. Och nu kommer de här roliga, eller vad heter det? Åh, pris. Du har ju med de här roliga som vi pratade om när vi pratade om det. Vi kommer till dem. Ja, bra. Jag är tyst. Bästa hjälte, också från Star Wars The Force Awakens, och även där var det Daisy Ridley som kammade hem priset. Bästa skurk gick till Adam Driver, som spelar Kylo Ren i samma film. Så där har vi i alla fall fyra priser till Star Wars The Force Awakens. Sedan en av våra andra favoriter, Deadpool, fick också pris. Ryan Reynolds tog hem det för bästa komiska framförande. Och det kan jag tycka, det är honom väl unt, för det var både roligt och våldsamt och blodigt och allt möjligt på samma gång i den filmen. Ja, det var det. Deadpool fick också pris för bästa fight. Och det kan man ju faktiskt tänka sig. Mm. Bästa kvinnliga skådespelare blev Charlize Theron för Mad Max Fury Road. Och bästa manliga blev, hör och häpna, Leonardo DiCaprio för The Revenant. Ja, först så får han typ inga Oscars på hur många år som helst. Han är nominerad och blir utan. Och sen så börjar typ alla jävla galet kasta statyetter på honom. Ja, men det är väl sån där berömda ketchupflaskan, va? Först kommer inget, sen kommer inget, sen kommer allt. Det måste vara så. Ja, precis. Mycket. Ja. Bästa hjälte är också en annan sån där udda kategori som MTV delar ut filmpris i. Och det fick Jennifer Lawrence för Lawrence, ja. Kan inte prata. Jennifer Lawrence för sin roll i Hunger Games Mockingjay Part 2. Ja, hon borde ju kunna sätta den nu. Hon har gjort den en gång eller två. Ja, det... Hon borde känna sig rätt hemma i den rollen vid det här laget. Men det som är lite intressant med MTV Movie Awards jämförelse med till exempel Academy Awards eller Oscar som vi kallar dem, är ju att även filmer med siffror i titeln kan få priser. Ja, just det. Det är nu när du säger det, ja. Pitch Perfect 2, som jag inte har skrivit med någonting om här, den fick också priser för bästa kyss och lite annat sånt. Bästa sämre, ja. Så att det där med att, annars brukar ju folk liksom dra sig lite när de ser att titeln följs av en sjua eller någonting. Och de tänker, jävlar. Jag kan inte ha något mer att berätta. Men på MTV kan man få pris ändå. Även Rocky 72 kommer att få pris antagligen då? Det tror jag säkert. Om nu Stallone faktiskt var nominerad till bästa manliga biroll, alltså för en Oscar för Creed, då ska han kunna komma igen i Rocky 72 och kamma hem någonting på MTV Movie Awards. Det kan precis inte vara så svårt. Rocky 72, The Wheelchair Years. Jag är inte säker på att vi ser fram emot den, men det kan vara intressant ändå. Den stora spänningen är att komma tillbaka på hans rum låg. Jag kommer inte komma ihåg på hans rum låg någonstans. Ja. Nej, fan, det är punktering på vänster sida. Kör bara runt. Ja, du. Ja, nu ska jag vara tyst en stund. Ja, då tar jag vid igen då. Det gör du helt rätt i. Ja. Den här veckan så hade andra säsongen av Fear the Walking Dead premiär på HBO Nordic. Tyvärr så har min vecka varit som den har varit, så jag har faktiskt inte hunnit se ett enda avsnitt. Inte har jag heller hunnit se säsongavslutningen på The Walking Dead. Det här är ju riktigt illa. Jag menar, det här är ju ändå favoritserien över alla. Så att jag har ju bara ett avsnitt kvar av The Walking Dead, men jag har inte hunnit se det. Det här är ju, alltså, till skillnad mot tillfället på avsnitt sen, då hade plöjt hela säsongen och Daredevil bara på en dag. Nu har jag inte ens tid att se två avsnitt av två olika serier. Du går från ytterlighet till ytterlighet, kan man säga. Ja, verkligen. Så att jag vill egentligen bara nämna att nu har Fear the Walking Dead haft premiär. Jag lovar inget. Men nästa vecka. Jag har ju bara fråga liksom. Jag har ju inte, kanske jag svär i kyrkan lite här, men jag har inte sett Walking Dead första avsnittet. Nej, men det är ju... Nej. Huvudtaget något av Walking Dead eller Fear Walking Dead, så vad är skillnaden? Skillnaden är The Walking Dead, kommer du ihåg filmen 28 dagar senare? Ja, jag gör. En snubbe vaknar upp 28 dagar senare, så är världen kaputt. Han vet inte vad som har hänt, utan helt plötsligt så vaknar han där på ett sjukhus och alla är zombisar och the apocalypse. The Walking Dead börjar ungefär på samma sätt. Rick Grimes, som han heter, vaknar upp på sjukhus och världen har gått under och full av zombies. Därifrån går vi vidare. Liksom, det är väl så. Den serien börjar. Nu är vi inne på sjätte säsongen av The Walking Dead. Så att de har ju kommit en bit där då. Fear the Walking Dead, däremot, det är, kan man säga, det är serien om hur det startade. Inte att det startade eller när det startade, utan strax innan. Alltså, Det blir en prequel-serie då. Precis, och alltså jag vet att jag berättade om det när jag gjorde en snabb recension av den när första säsongen kom, att det fanns väldigt små subtila saker som, den är ju väldigt långsam, eftersom att det här då är baserat på en pågående serie, så den som ser The Walking Dead eller ser The Walking Dead vet ju oftast vad de har gett sig in på, därför kan de ha en mer mer detaljrik och mer, vad heter det, jag är ute efter för ord nu, djupare ingång eftersom att man vet redan vad det är, liksom vad man har förväntat sig, så att det var väldigt mycket subtila små hintar om att den där snubben stod inte riktigt rätt till, och det visade sig då att den där var ju faktiskt en döing, en zombie, men det är ingen som vet om det ännu förutom, nej, ingen vet om det, han har bara betett sig konstigt. Så att mycket utgår därifrån istället då. Det är, ingen, det är inte som Fear of the Living Dead då, man, det är det där. Jo, fast tvärtom. Om du tänker dig Fear of the Living Dead och så vänder du, men på den tvärtom. Vill jag komma ikapp nu då, så har jag alltså 6 säsonger av The Walking Dead. Och vad är det nu då? 2 säsonger av Fear the Walking Dead. Ja, precis. Det fixar man inte på en helg eller? Ja, har du bara Red Bull. Har du bara lite tråkigt och mycket regn så ska du nog kunna fixa det. Jag tänkte att man kör snabbspolning då eller? Inte alls. Eller tjej, det är, vad är det, 45 minuters avsnitt tror jag det är på Walking Dead, så att det kan ta en liten stund. Ja, det borde du göra då. Ja, det är nog samma med Fear the Walking Dead. Men då är det Fear the Walking Dead, det är ju lite kortare säsong. Den har väl bara 6 avsnitt i första säsongen tror jag det var. Men som sagt om det, mer om det nästa vecka. Ja, jag skriver upp den på min att se-lista i alla fall, så får vi se när jag kommer dit. Yes. Under tiden så vandrar vi vidare till träning. Och då var vi här med FMTK-utmaningen. Jag är nu på vecka DOS 2 på rikssvenska som de säger här. Den här veckan har precis samma pass som förra veckan. Börjar med 4 km löpning. Sen har vi bottenplattan, det vill säga du har core-styrka. Och avslutar då med 6 km marsch utan ryggsäck. Min tanke från början var ju då att jag redan på måndagen skulle köra det här 4 km löppasset. Men när jag kom hem, öppnade appen och tittade och såg att det där orkar inte jag. Så tittade jag på min soffa och tog ett upplur istället. Så jag tänkte när du presenterade FMTK-utmaningen. Ja, men med tanke på att jag hade gått upp 02.30, jobbat hela dagen och så hade jag en anledning. Så att jag gjorde så att jag la det här passet på tisdagen istället. Och tack gode Gud för en ledig dag. För det var jag på tisdagen. Så jag körde mina 4 km där. Som då blev 6,5. Men jag måste ju komma hem också. I den vevan så la jag om hela mitt schema. För jag kände ju liksom redan där att jag skulle inte orka, med tanke på hur jag jobbar då, att fixa det här om jag liksom körde mitt ursprungliga schema med måndag, onsdag, fredag som jag hade tänkt. Så att jag har kört ett pass än så länge. Imorgon är det fredag. Då tänker jag köra bottenplattan. Då kan jag sova en stund. Jag har ingenting att tänka på lördagen så att säga. Jag behöver inte gå upp för någonting, så att då kan jag köra den. Och så någon gång under helgen då så kan jag köra min marsch. Innan jag går. Jag sitter på The Walking Dead. Eller fjärde Walking Dead. Jag kanske kan gå och titta samtidigt. Så slår jag 2 flugor på smällen där. Ja. Vilken lyxstolpe får du sikta på? Jag tar dem alla. Ta in era hundar, katter, småbarn och allting. Ja, bilar, cyklar. Lukter zombie. Ja, nej, så att så ser veckan ut nu. Sen har jag tjuvtittat lite. Och Då är det ju så att jag sa ju det när den här utmaningen började, när jag började med den här utmaningen förra veckan, att det här är väl ingenting, det här kommer vi att göra snabbt och lätt och allt vad det nu heter, för att vad tänkte jag? Det här kommer vi föra. Nu hittar jag inte pass. Det lät på det som jag tyckte att det här är inget märkvärdigt. Nej, det är ju bara tre pass. Det är ju bara tre pass i veckan, som sagt var. Det var ju bara uppvärmning och så började gå 4 kilometer också, eller var det? Ja, precis. Nu visar det sig. Nu har det visat sig, Surö, att nästa vecka, vecka 3, då går vi upp ett pinnhål. Jag försöker titta här samtidigt. Ska vi se. Vad har jag gjort av? Vad är de nu då? Där, så här är de. Då är det så att vecka 2, vecka 3. Då börjar det med ett pass. Då är det nya pass. Det heter då det meditativa löparen. Sen har vi pass 2, korsetten kallas den för. Och pass 3 är då framåt mars. Sen har de puttat in ett pass till den veckan. Som heter stenåldern, så att vi får 4 pass. Men måste du verkligen typ sova, äta och duscha och sånt, eller? Nej, det är ju överskattat. Ja, jag menar det. Ja, herregud. Du ska ju komma i form för fan. Ja, precis. Sen gjorde ju en annan tabbe då och talade om att det här är ju lätta pass, för de är ju bara mellan en kvart och en halvtimme. Det är väl ungefär vad det tar att äta eller duscha. Ja, men jag råkar väl vara lite för positivt lagd, för det är ju mellan en halvtimme och en timme. Istället. Så att vi går upp ett pinsteg där med. Det är inte en kvart, en halvtimme. Det är en halvtimme till en timme. Så att nästa vecka, vecka 3 då, så kommer vi att få 4 pass för oss som kör då inför militär grundutbildning. Och den ser ju då lika ut i vecka 4. Så att 2 veckor kör vi så här. Ja, det är så det fungerar, upplägget, om inte jag har förstått det, att man kör 2 veckor ganska lika, sen går den upp ett pinnhål, så kör man om 2 veckorna ganska lika, sen går det upp. Jag för mig det ser ut så faktiskt. Ja, faktiskt. Det är precis så det ser ut. Så gör man ingenting annat än att träna, eller? Nej, men då börjar på ett nytt pass. Hans är 12 veckor, men jag har kört ett annat pass. Men vi kommer 3 alldeles strax. Ja. Men som sagt då, vecka 3, då går vi upp ett pinnhål, så att den som är med på inför militär grundutbildning räknar med på att öka upp om, ja, vad blir det, 2 veckor då? Nej, ja. Nästa vecka blir det. Herregud, man ska inte gå upp så tidigt som jag. Då hänger man inte med sig själv. Nu, herr Ulrik, är det din tur. Ja, tack så då. Tänkte jag. Vad vill du veta? Ja, jo, så här. Du var ju hos mig här i söndags och firade mina barn. För att de ville att du skulle komma naturligtvis, annars. Och då talade de för mig att du hade hoppat på det här med FMTK-utmaningen som jag hade startat. Ja, det är så, ja, något liknande. Ja, fast jag var ju kaxig och tyckte att från början att jag kör inför grundutbildningen och tänkte att jag är på banan, jag kör cross-trainer, så det är massa skit liksom. Jo, men jag vill bara klara en sak. Du har alltså hoppat på där utan min vetskap. Ja, jo, det är så. Jag började med att titta på FMTK-vapen faktiskt för 3,5 vecka sedan någonting. Jag sprang på det mest för att jag går till gymmet relativt regelbundet, får jag ju säga. I alla fall gjort det sista. Jag har ju en liten utmaning framför mig, som sagt. Så. Ja, för att förklara för våra lyssnare då, att jag har ju talat om hur jag i förra avsnittet så förklarade jag att jag har en övervikt på långt över 100 kilo. Jag är inte överviktig, jag är fet, som jag kom fram till, för att mitt BMI ligger på 31. Du kan väl gärna ha en övervikt på över 100 kilo? Nej, men märk inte ord! Nej, det var inte så. Du sände fel bild av dig själv till våra lyssnare. Ja, förlåt Ola. I vilket fall, jag har ett BMI på 31, jag är inte överviktig, jag är fet och jag har högt blodtryck som jag vill bli av med. Och Jag ser inte ut som Zlatan, utan jag ser mer ut som bollen han sparkar på. Och du, Unke? Ja, ser du ut som Zlatan eller bollen som han sparkar på? Jag är mer barbapappa, va? Nej, sist jag ställde mig på vågen så vägde jag väl 124 pannor och jag är 1,70, så att jag har en BMI som är utav dess lika. Jag ligger på 32 eller 33 eller något sådär. Så vet jag att jag är fet. Jag har varit fetare, får ju säga. Jag har gått ner några kilo. Det som är idag är väl att jag går ganska regelbundet på gymmet och tränar. Mm. Sen har jag slarvat min kost det sista, det har jag gjort, så att det är därför jag gick från 117 november till 124 nu, antar jag. Ja. Jag började sticka normalt igen istället för SCHF som vi gjorde innan. Men i alla fall, varför jag fastnade på FMTK-appen, skulle jag säga. Det är inte för alla programmen, utan det är för alla övningar i den. De är så jävla militäriskt pedagogiskt. Det är som precis när man tittar på lumparbrorsan. Ta fram tröjan, stoppa tröjan i väskan, vik tröjan och så vidare. Den är väldigt överpedagogisk, så att de flesta lärare borde faktiskt läsa och lära sig hur man gör en bra app. Alltså en tydlig app. Ja, det håller jag med om. För det är träningsbiblioteket där, och som jag, alltså tänk efter, men vi har haft en allmän värnplikt här i hur många år, jag vet inte hur många år egentligen, ni som kan historia kanske kan det bättre, men den slutar ju bara för 10 år sedan vi slutade med allmän värnplikt. Det är väl något, ja, den börjar väl faktiskt på 30-talet, tror jag. Någon gång. Det är runt något av första eller andra världskriget, tror jag. Då tror jag det var. Alltså, de har ändå tränat ut miljoner människor. De har gått igenom en militär grundutbildning. Det är alltså miljoner. Mm. Det är en träningskunskap från alla kroppstyper som finns. Ja, som precis. Är ganska svårslagen, tror jag. Nej, så att, men sen får jag rekommendera deras podd också. Om du lyssnat på den? Nej, den har jag faktiskt inte lyssnat på ännu. Nej, det tycker jag du ska göra. De hade 5 avsnitt ute förra veckan. Så att, jag lyssnade ju inte på podd förrän var det var 3 nissar som tyckte att ni skulle lyssna på podd. Så att, det är ert fel att jag börjar lyssna på poddar överhuvudtaget. Vi har den verkan på folk tydligen. Ja. Som sagt, Krull och kriminell är bra hur podden kan jag rekommendera. Om man tycker det är roligt. Nej, men ja. Jag börjar med något som heter Kom igång i alla fall. Det är ett 10-veckors program. Mm. Det går ut på att du börjar med 2 kilometer löpning. Eller fel, det är ingen löpning. Du börjar med 2 kilometer. Och den talar om för att du ska uppvärmning då. För om ni inte har tittat på appen och slut, så börjar med ett uppvärmningspass. Och det är som att man värmer upp kroppen och gör lite olika övningar. Och 30 sekunder, 60 minuter, ja, några minuter innan. Och det det är som sträcka på sig lite och tänja lite och snurra av kroppen så löjligt en stund. Men det går ut på att du springer 100 meter första passet. Och 100 meter spring, 100 meter gå. Och så går jag och håller. Och GPSen i telefonen håller koll på dig. Då talar man, nu är du färdig, nu ska du stretcha liksom. Så gör du stretchövningarna. Däremot så kan jag ju säga när jag körde, för det passet gjorde jag ju förra fredagen, tror jag. Det första. Jag har ju sagt, jag gillar att springa. Det är framförallt, jag hatar att springa. Så. Sen när jag springer så brukar det vara när någon jagar mig, brukar jag säga det. Men sen har du ju som sagt en fysisk träningsbit. Det har du ju i din pass också. Du har ju en löpningsbit, sen har du en fysisk träningsbit som du sa, betongplattan. Och sen har du en marsch i ditt fall då. Ja, precis. Jag börjar ju sagt i fredag, så min sista dag idag, så jag måste ju gå ut och springa då. Någon får säga någonting åt mig. Om jag ska följa min första vecka i kom igång. Och den kom igång upp till 5 kilometer. Som sagt. Så att, men alltså, det är jävligt bra. Men som sagt, den krånglade lite sist jag gjorde mina vanliga övningar här morse. Du berättade en sak för mig i söndags också. Det var det här. Men som sagt då, du tränar ju en del på gym. Och på gymmet så gör du en del kondition. Vad gör du där då? Jag brukar köra minst ett pass cross trainer i grupp då. Hur långt brukar du spika på en cross trainer? Ja, de brukar säga det. Du ska halvera den siffran som står där. Och de brukar stå där mellan 12-14 kilometer. Men då blir det mellan 6 och 7 då. Mm. Och när du då skulle ut och springa första gången du skulle testa F50K, ja, vad hände då? Det gick åt helvete. Det värsta är att jag har bara en vecka på mig att klara 8 km, så att jag har lite uppförsbacke, kan jag säga. Ja. Ja, det har du, för du har ju en utmaning till. Ja, jo, jag vet inte hur det ska gå, men vi kan ta det efteråt. Jag ska bara uppmana, ja, vi kan prata om det efteråt, men jag ska bara uppmana alla som befinner sig i Göteborg nästa helg. Ja, ta er till Slottsskogen och så tittar ni på The Toughest. Då... Toughest Viking. Toughest, en jävla skillnad tydligen. Då kommer ni antagligen att få se Unke lufsa runt i det här och gapa och skrika och be om att få bli hämtad till något annat helvete istället, för att det är nog mildare där. Han ska försöka se på Toughest Viking om, ja, nästa helg, och han har tränat så många gånger. Det är som sagt, man springer på gym, man gör köpass, men jag tycker vissa pass är roligare än andra. Ja. Det är som, jag är ju smidig och vig som ett kylskåp ungefär. Kanske, ja, ungefär, kanske som ett kassaskåp. Men, låst. Jag brukar ju gå, som sagt, det jag tycker om, det är ju body balance bland annat, det är en jävla skön, men det har ingenting med kondition att göra. Nej, däremot precis. Däremot har du verkligen tänja och stretcha muskler, för det är ju ändå yoga baserat liksom. Sen body pump tycker jag är jävligt skönt, men det är så att jag, styrkan har jag väl i kroppen nu, är jag inte riktigt jätteorolig för, men det är det här med springandet som jag inte gillar liksom. Nej, precis. Jag har inga problem med att gå 8 km eller någonting sånt. Det är aldrig ett problem. Men att gå 6 km mars, det var inget ring. Vi har hängt på ryggsäcken så går vi liksom. Det är inget problem idag. Nej. Det var ju värre för några år sedan, får jag säga. Så ja. Idag så är jag väl ganska... Orken har jag väl i kroppen. Det jämför med hur det har varit. Så det kan jag rekommendera. Men jag började ju ändå för några år sedan med vanligt... Att jag klarade inte ens en halvtimmes promenad liksom. Nej, precis. Så illa var det. Mm. Alltså, det är så att lyfta tungt är aldrig ett problem, men just det, att gå en promenad en halvtimme i en hyfsat tempo, det var ett problem. Ja. Att, och jag får ju tacka min kära fru att hon släppa ut mig. Det fick ju två bra grejer. Ett, vi fick en egen tid på en halvtimme ungefär, halvtimme 45 minuter ute på promenera. Ja. Helt plötsligt kunde du prata med varandra. Och det har räddat oss genom åren kanske. Okej, okay. Ja, men det är också... Så att... Det kan vara det som jag säger, det behöver inte vara motion för motionens skull, men kanske en egen tid. Ja, man precis. Har större barn eller så. Mm. Så att man går ut och tar en promenad själva utan ungar, ingenting, utan tar en halvtimme till varandra. Mm, ja, precis. Det behöver inte gå fort heller. Nej, den biten behöver, alltså det kan man ju gå för umgängets skull, så att säga. Ja, exakt. Så att det funkar alldeles utmärkt. Ja, nej. Så illa var det faktiskt en gång i tiden. Mm. Det är mycket bättre. Jo, jag vet, du och jag gjorde ju ett försök för något år sedan att träna på gym tillsammans. Ja, det gick jättebra. Lyfta skrot gick bra. Ja, men det var konditionen där som... Jag är så jävla kass, va? Stoppar ju joggade cirklar runt mig om man vill. Ja, precis. Man tränar ju inte ens liksom. Nej, precis. Men du är alltså på med FMTK-utmaningen. Du kör det glömde jag ju fråga dig. Jag kör ju som normal. Sen har vi ju då intro och avancerad. Vilken nivå ligger du på? Jag har lagt mig på normal då. Just den här kom igång-appen då. För det är ju den som ligger två steg ovanför dig, tror jag. Om jag ska kolla här snabbt på telefonen. Har igång. Ja, du menar det programmässigt, menar du? Ja, jag tror att den ligger... Jag hade inte igång i appen, den tog ju en evigt att starta den jäveln. Ja, jo, den kan vara lite seg ibland. Jag tror det är mycket belastningar. Ja, det är nog enda nackdelen med den appen, får jag säga. Ja, faktiskt. När vi gjorde själva styrkeprogrammet här i veckan så gick den inte upp ordentligt. Så helt plötsligt så stängde den sedan av mitt i. Så vi startade om den, så att mitt styrkeprogram säger att jag har gjort den 2 minuter. Aj då! Jag kan säga att det är så lång kort tid, så snabb är inte ens jag gör de övningarna. Nej, det tar ju faktiskt. Och så tror man det att det här gör ju jag på en pissig kvart. Och så tar det sin tid. Och inte nog med det är jobbigt, man blir svettig också. Ja, jo, det är så. Ja. Så, men jag tycker Kristoffer i utbildningssyfte borde jag testa ett pass i alla fall, tycker jag. Det tycker jag med. Jag tycker att han ska ge sig på det här också. Jag menar, kan du och jag, som ändå leker Zlatan-boll, va? Så ja, borde ju han också kunna. Kristoffer, vad ligger du på riktigt egentligen? Men det kanske inte handlar så mycket om kan. Det kanske handlar mer om vill. Den där ursäkten har jag hört förut. Du vill hellre dricka öl och käka chips alltså? Typ. Ja, men öl smakar mycket bättre efteråt. Ja, faktiskt. Det håller jag med om. Alltså, ja, det får en helt annan arom. Jag tycker det är riktigt tungt flyttlast, du vet, när du är riktigt svettig och grisig efteråt, va? Och så öppnar du en kall öl. Alla vet ju hur känslan är, när det jobbet är gjort, bärsen är uppen, va? Alla vet ju hur god den är, liksom. Eller? Ja, den första där är ju alltid den godaste. Ja, den är riktigt, den är nästan, det är lite sexvarning på den faktiskt. Lite. Jag har en form av övertalningskampanj på gång här. Alltså. Nej, inte ska, alls. Vi ska inte tvinga dig, du bara måste. Det är helt okej. Okay. Ni kan försöka och andra har misslyckats förut. Nej, jag tänker bäst att jag säger inte att du ska göra en tuffa grej här. Vi snackar vanliga kroppsövningar. Det är sånt tycker jag är hemma utan problem liksom. Att prova ut utbildningssyfte. Du sitter ju ändå en podcast och talar om för oss och filmer och allt möjligt. Vi kan testa för en gång så gör jag ett litet input i träningen. Ett litet. Jag ska ta tipset under beaktande. Den där har jag hört förut. Jag tar den med mig. Vi ska se. Vi ska kika på det. ring inte oss. Vi ringer dig. Det har vi inte hört. Ja, precis. Men som sagt, du kör alltså intro pass som kom igång pass som på normal nivå 10 veckors pass. 10 veckors program heter det. Vi får se om jag klarar av att genomföra detta eller om jag ger upp eller gör något annat. Vi får se. Det kommer du att göra. Kan du och jag det, kan jag det så kan du det. Och jag lovar, kommer du bara in i det så lovar att du kommer att bli... Det är som sagt löpning som jag tycker är så fruktansvärt. Ja, ibland så får man ta pannbenet med sig och bara göra. Du menar att om jag fortsätter löpa så går du och jag zumbar ihop eller? Vet du vad? Vet du vad? Jag ger dig ett löfte då. Genomför du det här utmaningen på 10 veckor, helt och klart, så lovar jag att ta ett zumbapass med dig. Ja, jag vill ju inte att jag ska zumba själv. Ja, det är nästan go på den alltså. Fast du, och då kommer du framstå som den dansanta. Ja, jo, jag säger det. Är det någon som kan filma det där? Ja, det kan vi väl göra. Kan vi låna det också? Jag brukar säga så här att när alla andra går till vänster brukar jag gå till höger. Så teknisk är jag liksom. Ja, men du vet, då står jag fortfarande och undrar vilket håll han menade. Och sen går jag åt ett annat håll. Ja. Det låter så. Som en bra plan det. Ja. I vilket fall som helst så tänkte jag i alla fall utöka FMTK-utmaningen lite grann. Som jag sa tidigare då, det fanns en anledning till varför jag tipsade om Lifesam matdagbok-appen. Det var nämligen så att jag tycker att nu börjar man även och räkna lite på vad man äter. Du behöver liksom inte hålla stenkoll, men skaffa en av de här. Man behöver ju inte teckna upp sig på något abonnemang om man inte vill det. Men skaffa en matdagbok, håll koll på vad du äter och så slutar vi att dricka allt utan vatten, kaffe och te. Öl och whisky. Nej, ingen öl, ingen whisky, ingen alkohol, inga söta drycker, bara vatten, kaffe och te. Om ni hade några som helst ambitioner att övertala mig att hoppa på det här så sket det så kapitalt nu. Ursäkta, men en enstaka öl får man för fan stoppa i sig ibland liksom. Ja. Jag säger inga mängder, jag säger någon öl får man för fan stoppa i sig. Ja, om 10 veckor. Ja, Ja, men cola och sån skit kan man ju skippa. Det var inget problem liksom. Men, det dricker jag ytterst sällan ändå. Men just en öl. Ja. Om 10 veckor. Det är gott liksom. Det är som sagt, det går veckor innan jag dricker öl. Ja, alltså, jag säger... Du kan inte lägga ett förbud för då är det som vanligt. Jag säger inte, jag förbjuder inget. Knappen, du vet det. Du får inte pilla på stora röda knappen. Du vet ju alla hur det är. Ja, men jag säger ju inte det. Det är ju inte det jag säger. Gör du ju. Nej, jag lägger det som en utmaning att inte göra det bara. Ja, du, jag säger, du får, men försök och inte gör det. Jävla skitsnack. Jag är fan i min öl. Det är för fan sommar ute. Nej, inte ännu. Men om 10 veckor så är det. Det är bara att säga att jag försökte, men det sket sig. Alltså, ja, exakt. Precis. Du, jag hade problem med det där, tror jag. Här försöker man. Ja, ja. Gör som du vill. Lev som en vegan, jäkel. Nu svär vi inte här, va? Tänk på språket. Det är faktiskt barn som lyssnar. Ja, blomkålsbarn. Ja, det är det säkert. Man ska ändå tänka på språket. Man ska inte svära i kyrkan eller vad det nu heter. Nej, det får vara nog. Nu går vi vidare. Vi ska prata mat. Det ska vi. Och då är det jag som ska prata igen. Åh, vad trevligt. Då slipper jag. Jajamän. Luta er tillbaka. Nu när all träning är gjord så vill ni kanske fylla på igen. Och då har jag ett tips på något som smakar löjligt gott faktiskt. Det är så som vi uppmärksammade i början av podden att jag fyller år idag. Hurra, hurra, hurra. Ja, en stor fördel med det är att jag får välja vad vi ska ha till middag. Det brukar vara så när man fyller år. Ja, det brukar vara så. Ja, det är en lyxigt. Och då brukar jag välja med köttskipa. För det är nog en av mina absoluta favoriträtter, alla kategorier. Så jag tänkte tipsa alla andra om den här köttfärslimpan. Inte så att alla behöver ge sig iväg till Tibro för att äta min sambos köttfärslimpa. Utan ni kommer att få instruktioner så att ni kan göra er egen. Och det ni behöver, det är enligt min sambos recept här då. 1/2 till 1 deciliter skorpmjöl. Ungefär 2 deciliter vatten. 750 gram färs. Jag föredrar blandfärs. En liten gul lök som man rivit. Salt, peppar och 1 paket bacon. Yum, yum. Man gör så här. Man blandar ut skorp med vattnet och så låter man det stå och dra i ungefär 20 minuter. Sedan blandar man i färsen, löken och kryddorna. Man lägger sedan smeten i en ugnsäker form och så formar man den till en limpa. Och den här köttlimpan klär man sedan med bacon. Stoppa in den i ugnen på 180 grader i ungefär 1 timme. Det kan variera lite beroende på vad man har för ugn och hur stor limpan är. Men ungefär där någonstans. Sedan serverar man köttfärslimpan med kokt potatis, en gräddsås som man gör på spadet från limpan. Och en god fräsch sallad till det och så lingonsylt eller råröda lingon. Och det där, det är mums för hungriga magen. Mm. Och jag vill bara säga det, för de som inte förstår vad skorpmjöl är, det är alltså ströbröd. Helt riktigt. Det, som vi i resten av Sverige säger då. Ja, jo. Resten av Sverige. Ja, jo, men det, ja, det är här... En annan stor fördel är att vaknar man på natten och känner sig lite sugen på nattamat så kan man bara gå ner och så, för det brukar alltid bli över, så skär man bara en tjock skiva av den här köttfärslimpan inklädd i bacon och sen håller man den i näven som om den vore en smörgås och så bara käkar man den rakt av. Man behöver inte ens bre smör och lägga ost på, men det kan man göra. Ost kan man ha på allt. Ost och bacon, vet du, ja. Då är lyckan gjord. Lökmacka är i nummer 1 liksom. Ja, det sa du något. Det har inte jag gjort sedan Jesus gick i kortbyxor. Det är gott så fan. Nej, men jag håller med dig, Kristoffer. Köttfärslimpa är fan inte dumt. Alltså. En riktigt bra limpa är fan inte dum. Nej, verkligen inte. Ja. Och speciellt inte om den inlindade bacon. Ja, bacon gör ju ingenting sämre. Nej, det gör ju faktiskt inte det. Allt det har vi ju konstaterat flera gånger i den här podden. Ja, det är så att säga. Veganer vet inte vad de missar vegetarianer, men bacon kan man ha på allt. Liksom. Ja, precis. Men det finns säkert tofu-bacon från tofugrisen. Ja, men varför ska du hitta bacon då? Det heter det inte, det heter tofu bacon. Ja, ja. Hur säger du till tofugrisen när du slaktar den då? Jag vet inte. Har inte hört någon tofugris någon gång. Inte jag. Precis. Nu ser det här manuset ganska tomt ut som jag har framför mig. Kan det stämma det? Vi har en bricken annat som vanligt lyser tom. Ja. Så vi ställer den sedvanliga frågan. Är det någon som har kommit på någonting som kan införas under rubriken annat? Och det var ett rungande svar på det hela. Nej, men vi gör väl som vanligt då det du är bäst på. Formalian. Formalian är samma som alltid. Den står att finna på ateampodcast.se. Och där kan man också läsa om, då kan du få ta över, precis som vanligt. Vad kan man läsa om där? Där kan man läsa om mycket, bland annat veckans filmtips och så. Nej, du tänker på det andra. Åtminstone missförstå mig rätt. Ja, jag ska göra ett försök. Jo, där kan du som lyssnar hjälpa oss. Som vi sa tidigare så dras vi med lite små några ljudproblem bland annat. Och då kommer vi ju behöva köpa lite nya mickar och sådär. Och det kostar ju pengar. Ni kan hjälpa oss att bidra till det genom att skänka en slant genom Swish eller PayPal. På våran omsida på 18podcast.se så står det hur man går tillväga. Och skulle ni nu lyssna via iTunes eller Acast eller någon annan trevligt ställe där man kan betygsätta våran podd, så gör gärna det. Det hade vi älskat. Vi hade även älskat och tyckt om ni hade lämnat synpunkter, goda som inte så dåliga. Ta det lugnt med det, men i alla fall. ni kan ge oss tips och synpunkter. De lämnar ni på vår kontaktsida eller på adressen pod@18podcast.se. Och skulle det vara så att ni kommer med tips som tas upp i podden, då kommer vi belöna er med 150 kronor på ett valfritt digitalt presentkort, typ Google Play eller Apple App Store eller Spotify eller någon annan trevlig tjänst som ni föredrar. Så nu återstår det bara att säga tack och adjö för idag, va? Det gör vi. Tack så hemskt mycket på återhörande. Ha det gott. Tack för att du medverkade, Unke. Ja. Då säger jag som jag brukar. Tjingeling. Hello. Det blev ett långt avsnitt idag.